ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องธรรมทานภาคพิสดารโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่18มกราคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ คนขอนั้นยังเป็นคนไม่เต็มคนยังเป็นคนที่ไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าทีเดียวเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาตนพึ่งตนไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องขอจากพระเจ้าหรือขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอจากใครๆอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตหรือการตั้งใจการตั้งจิตหรือการตั้งใจเสมอเราจะตั้งจิตทำอะไรเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเราจะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีในตัวเราที่เราตั้งใจให้ดีๆว่าเราจะตั้งใจหยุดการตั้งใจหรือว่าการกำหนดให้แก่ตนเองเรียกว่าจะเรียกว่ากรรมฐานจะเรียกว่าศีลจะเรียกว่าสัจจะอะไรก็ได้เมื่อเราตั้งใจแล้วเราพึงประพฤติพึงกระทำให้ได้จะเลิกสิ่งนี้จะหยุดสิ่งนั้นเรียกว่าบาปสมาจารเราก็ประพฤติละออกให้ได้เลิกให้ได้อะไรที่ดียิ่งขึ้นเรียกว่าอภิสมาจารเราก็ตั้งใจให้ดีๆแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปจะให้ยิ่งขึ้นขนาดไหนอย่างไรก็กระทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกการตั้งใจเสมอๆตั้งจิตเสมอๆโดยเฉพาะตั้งแต่เช้าก่อนอื่นเราก็ตั้งจิตซะก่อนว่าวันนี้เราตั้งใจจะละเลิกสิ่งใดเราตั้งใจจะทำสิ่งใดให้ดียิ่งขึ้นเราก็ตั้งบ่อยๆก็ได้การตั้งจิตเสมอตั้งใจเสมอเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีหางเสือมีทิศทางมีจุดมุ่งและมีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดระลึกถึงอธิษฐานระลึกถึงการตั้งจิตตั้งใจเสมอเราจะเป็นผู้ที่เจริญได้อาตมาขึ้นมาทำวัดแล้วก็มีพวกเรามานั่งพรักพร้อมกันอุ่นหนาฝาขังนะเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยคนอย่างนี้ก็เป็นที่หวังได้นะเป็นที่หวังได้ก็คือคนทุกวันนี้เนี่ยทิ้งธรรมะทิ้งศาสนาหรือทิ้งการศึกษาการศึกษาการฝึกหัดประพฤติหรือเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญของชีวิตมนุษย์เขาทิ้งแล้วจริงๆแม้เมืองไทยนี่เป็นเมืองพุทธได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธเสร็จแล้วก็ไม่เอาฐานกันเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่สำคัญสำคัญคือบริหารบ้านเมืองหรือมีหน้าที่ที่ทำงานเป็นแบบอย่างหลักๆอยู่ในสังคมไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องของการประพฤติของชีวิตซึ่งจะต้องเป็นการประพฤติอย่างทั้งศึกษาปริยัติและปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลปฏิเวธการเจริญปฏิเวธนี่คือผลเจริญหรือการเจริญเป็นผลของการปฏิบัติเป็นผลของการศึกษามันจะเกิดผลปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นไปให้เราได้รู้แจ้งถึงผลปฏิเวธคือการปฏิบัติที่เกิดผลและรู้แจ้งถึงผลอย่างทะลุอย่างแทงทะลุอย่างรู้รอบรู้จบรู้บริบูรณ์มันก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรดีอย่างไรประเสริฐอย่างไรนะเพราะฉะนั้นปริยัติหรือว่าการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะมาฟังทำฟังเทศหรือไม่ฟังทำฟังเทศก็จะต้องใช้ค้นคว้าตำรับตำราทบทวนแล้วก็เสริมการปฏิบัติให้เป็นอธิ อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิวิมุตติอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นให้มันเกิดผลจริงโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธนะไม่เอาฐานกันเลยทั้งผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองผู้ที่เป็นหลักของสังคมทิ้งไปเลยอาตมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของความเป็นมนุษย์และสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าวัฒนธรรมหรือว่าภาคประพฤติของมนุษย์ยังมีการทำวัดยังมีการมาฟังธรรมฟังเทศอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งนี่ก็ยังน้อยไปแล้วอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนี่น้อยไปอาทิตย์หนึ่งควรจะหลายครั้งกว่าควรจะหลายครั้งกว่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีตั้ง7วันหนึ่งครั้งนี่น้อยที่นี่เราทำวัดกันอาทิตย์หนึ่ง4ครั้ง เราทำวัดกันอาทิตย์หนึ่ง4ครั้งเราจะมีสัก3ครั้งจะ2ครั้งก็ยังดีหนึ่งครั้งนี่น้อยไปนะทำไมเราจะต้องฟังธรรมฟังธรรมนี่เป็นการกระตุ้นเป็นการยืนยันตัวเราเองว่าเราใส่ใจจะฟังธรรมไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวจะฟังไม่ได้รู้เรื่องหรือว่าไม่มีเรื่องอะไรให้เราได้รู้เพิ่มเติมก็ตามแต่ว่าวัฒนธรรมวิธีการพิธีการมานั่งรวมกันอย่างนี้แหละแล้วก็มีสมณะมีอะไรนำพานำธรรมะมาเทศมาหรือว่าเรื่องราวอาจจะไม่ใช่เป็นธรรมะโดยตรงเป็นเรื่องราวที่ควรจะได้พูดกันได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนการทำวัดที่เราชื่อว่าลงมาทำวัดนี่คงไม่มานั่งทำอบายมุขหรือว่าทำบันเทิงเริงรมเล่นหัวอะไรไม่เข้าเรื่องไว้เข้าราวเสียเวลาคงไม่ใช่หรอกอย่างน้อยก็เป็นสาระจะเป็นสารคดีขนาดไหนก็ตามยิ่งเป็นธรรมะธรรมโมก็ยิ่งนั่นแหละเป็นเรื่องแท้ซึ่งเราจะต้องพยายามทำอยู่เสมอๆจะต้องฝึกฝนอยู่เสมอๆจะต้องทบทวนอยู่เสมอๆจะซ้ำซากอย่างเก่านั่นก็ตามเมื่อเราสวดมนต์นี่สวดบทเก่าอยู่นั่นแหละสวดอยู่แล้วอยู่เล่าปีแล้วปีเล่าสวดอยู่นั่นแหละก็ตามก็เป็นวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ที่ยืนยันหรือเป็นการชี้บ่งว่าเรายังอยู่ในสายของทางคุณธรรมทางจิตวิญญาณแต่ละคนแต่ละคนเมื่อมีพฤติกรรมอย่างนี้มีการกระทำอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างเป็นรูปเป็นนามเป็นสภาพที่เสริมให้เกิดการเจริญทางจิตวิญญาณทางคุณธรรมได้แน่ๆไม่มากก็น้อยถ้าคนตั้งใจทำจริงๆรวมกันทำจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการก้าวหน้ามีการเจริญไม่ใช่ว่าทำอย่างโง่ๆทำอย่างไม่มีปัญญามันก็ต้องมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็นำพากันมีพลังให้ก่อเกิดสร้างสรรค์มนุษย์จะต้องพัฒนาก้าวหน้าในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในพฤติกรรมในการกระทำทำวัดนี่แหละจะนำให้คนสามารถที่จะพัฒนากายวาจาใจพฤติกรรมสามเนี่ยพัฒนาขึ้นยิ่งปฏิบัติแล้วมีการรู้ทฤษฎีรู้วิธีการสูงขึ้นไปทำกรรมสามให้ดีๆยิ่งขึ้นมันก็จะไปฆ่านิวรณ์ห้านะมันจะเกิดโพชฌงค์7จะเกิดสติปัฏฐาน4ขึ้นมานะโดยหลักของศาสนาถ้าเราศึกษาพุทธแล้วนะเราศึกษาให้ดีๆว่าเราจะต้องมีสติปัฏฐานอย่างไรเมื่อมีสติปัฏฐานแล้วก็เดินเป็นแบบโพชฌงค์7นะมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เราก็รู้มีจิตแววไวมีจิตอ่านพิจารณามีตัวพิจารณาพิจารณาองค์ประชุมตั้งแต่นอกกายนอกกายกายในกายพิจารณาลึกไปถึงกายในกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรไม่ดี ิจารณาแบ่งแยกแล้วก็เลือกทำสิ่งดีเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรแล้วก็เลิกตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดมันก็จะเกิดการซักซ้อมประพฤติแล้วมันก็จะเกิดการได้หัดได้ฝึกไปเรื่อยๆจนชำนาญนอกจากชำนาญแล้วมันก็เกิดผลจริงจากการประพฤติปฏิบัติที่เราได้เรียนได้รู้ชีวิตก็เจริญขึ้นเรื่อยๆนะธรรมะของพระเจ้านั้นมีธรรมะประกอบไปด้วยกับชีวิตไม่ว่าจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรก็แล้วแต่กัมมันตะทั้งงานอาชีพนะแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างที่ว่านี่แหละไปนะมีโพชฌงค์ 7มีสติปัฏฐาน4ประกอบไปกับชีวิตไปด้วยเรื่อยๆๆๆสติปัฏฐาน4มันก็จะมีหลักทั้งหมดเราขึ้นหัวว่าสติปัฏฐาน4ก็เท่ากับเราปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37มันจะไปด้วยกันทั้งหมดเลยนี่เป็นหลักประพฤติของมนุษย์นี่เป็นหลักใหญ่ๆของชีวิตเลยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราได้ศึกษาไปนอกจากหลักประพฤติจริงๆอย่างที่กล่าวนี้ว่ามาปฏิบัติธรรมหรือมาศึกษาเนี่ยมา รวมกันฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้หลักไปประพฤติแม้จะอยู่บ้านอาทิตย์นึงมาทีนึงเสร็จแล้วก็ได้ฟังธรรมไปบ้านเราจะได้อะไรไปประพฤติปฏิบัติก็เอาหลักสำคัญอย่างนี้เลยไปปฏิบัติคือเราจะต้องระลึกเสมอทบทวนเสมออยู่บ้านก็ตาม ถ้าเราจะเอาเทปไปฟังก็ได้ตั้งใจฟังเทปนะเราก็ได้ทบทวนบางทีเราเอาเทปฟังด้วยทำงานไปด้วยก็ได้เปิดซ้ำเปิดซากเปิดฟังเสมอตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นก็จะได้ละเอียดละออในวันเวลาเราก็ฟังไปปากหูฟังมืออิริยาบถต่างๆเราก็ทำงานประกอบไปด้วยก็ได้หรือตั้งใจฟังเป็นเวลาหรือเราจะตั้งตารางให้แก่ตัวเองวันนี้เราจะตั้งใจฟังนั่งตั้งใจฟังสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปทำงานอะไรก็ได้อาทิตย์หนึ่งเราจะยังไม่ได้มาที่นี่ถึงวันอาทิตย์หรือวันเสาร์วันอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาตามกำหนดก็ยิ่งดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเสื่อมประการแรกนี่คือการไม่มาวัดไม่มาพบภิกษุไม่มาพบสมณะไม่มาพบผู้ที่ท่านเป็นผู้นำทางด้านศาสนาหรือเป็นผู้สืบทอดศาสนาเป็นความเสื่อมแล้วประการที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือประการอื่นๆก็ตามความเสื่อมทั้งหลายทั้งแต่7ประการที่อาตมาเคยเอามาทบทวนเอามายืนยันให้ฟังเสมอๆมันก็จะเกิดความเสื่อมตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยเรื่องการที่มาทำอย่างนี้กันอยู่นี่ก็ทำให้เกิดความหวังว่ามนุษย์จะเจริญดังที่อาตมากล่าวแต่ต้นมันจะเป็นความเจริญของทั้งตัวเราเองเจริญทั้งสังคมหมู่กลุ่มที่เรารวมกันอยู่เป็นขบวนการเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันทำกิจหรือสภาพทำงานทำกิจทำสภาพอะไรอันหนึ่งให้เกิดเป็นผลขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเรียกว่าขบวนการหนึ่งเป็น process ขึ้นมาเพราะพวกเรานี่เหมือนขบวนการเป็นกลุ่มที่ทำเงี้ยแล้วเราก็นำพากันไปโดยมีจุดมุ่งหมายว่าเอาศาสนาหรือเอาธรรมะนี่เป็นแกนหลักที่จะให้เกิดกับตนเองเกิดกับตัวเราเมื่อเกิดกับตัวเราคนหนึ่งได้มีมรรคมีผลเกิดมันก็จะเป็นประโยชน์กับหมู่ขึ้นมา2คน3คน4คนมันก็จะเป็นผลจับกันรวมกันจับกันเป็นสายโยงใหญ่เป็นพลังเป็นกำลังสิ่งใดที่มันอันเดียวกันมันก็จะเข้ากันได้แล้วมันก็จะเป็นพลังรวมกันได้ผนึกกันได้ต่อขั้วต่อสายกันได้เหมือนกับกระแสไฟฟ้าเหมือนกับพลังแม่เหล็กอะไรพวกนี้มันจะบวกกันมันไปได้ด้วยทางเดียวกันมันจะผนึกพลังเสริมกันสานต่อกันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเมื่อมารวมกันแล้วมันก็จะเกิดพลังรวมเหมือนสนามแม่เหล็ก เหมือนพลังไฟฟ้าที่เอามาผนึกรวมก็ไปในหม้อไฟเดียวกันมันก็จะเกิดกำลังสูงเกิดพลังแรงเป็นขบวนการที่มีพลังอย่างใดอย่างหนึ่งพลังศีลพลังธรรมต่างๆที่มันมีจริงมันก็จะขับเคลื่อนนำพาให้เกิดพฤติกรรมเกิดกิจกรรมเกิดพิธีกรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วก็จะขับเคลื่อนกระจายตัวหรือขยายผลเกิดขึ้นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับสังคมก็จะดีขึ้นจากต้นทุนต้นทุนของศีลต้นทุนของธรรมที่เรามีมันก็จะขยายผลออกไปอย่างนั้นจริงๆนะทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านวิธีปฏิบัติอาตมาเกริ่นให้ฟังแล้ววิธีปฏิบัติเกริ่นคร่าวๆแล้วก็คงจะได้ฟังรายละเอียดนะผู้ที่สมณะท่านต่างๆทั้งหลายท่านฟังที่อาตมาพูดไปแล้วนี่ท่านก็จำไว้แล้วเอาไปขยายผลจะเป็นโพธิปักขิยธรรมจะเป็นการประพฤติสติปัฏฐานอะไรพวกนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเป็นตัวหลักปฏิบัติหรือมรรคองค์8ที่เป็นทฤษฎีเอกเลยเป็นทางเอกแห่งการปฏิบัติประพฤติในรายละเอียดจะปฏิบัติยังไงจะสํารวมยังไงการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมจะมีรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวท่านก็จะได้ขยายผลขยายความรู้อธิบายอะไรให้พวกเราฟังนะคนเราเกิดมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโลกมอมเมาเกิดมาโลกก็มอมเมาไปตามโลกกันเกิดมาเป็นอย่างไรล่ะตั้งแต่เด็กวิ่งซอกๆๆๆกินเสพอยากได้อร่อยอยากได้สนุกตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาก็อย่างนั้นอยากได้สิ่งที่ชอบใจได้เสพได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาเป็นของตัวของตนได้เสพสมสุขสมตั้งแต่ลาภยศสรรเสริญจนกระทั่งถึงสุขสุขด้วยกามสุขด้วยอัตตาอัตตะทัตถะสุขสุขด้วยการเสพสมใจตนอัตตาหรือสุขด้วยกามก็เท่านั้นเองสุดยอดแล้วก็แย่งชิงไปตามที่ตัวเราเองไม่รู้ว่าอะไรจริงๆคือกิเลสเราไม่รู้ว่าอะไรคนเกิดมาไม่รู้ว่าอะไรที่มันต้องการคือกิเลสมันต้องการถูกหรือผิดมันไม่รู้ดีหรือชั่วมันไม่รู้ได้สมใจเอามันก็สั่งสมกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาคนก็เลยยิ่งเป็นอย่างนั้นไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นปราชญ์เอกคนพบว่าโอ้คนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกครอบงำอย่างนั้นมันเลวร้ายทั้งตนเองและสังคมท่านถึงมาเรียนรู้ได้แล้วก็ขจัดสิ่งเหล่านี้หาวิธีขจัดแล้วเอามาสอนให้คนประพฤติตามเมื่อมาประพฤติตามกันจริงๆก็ดี ดีเป็นที่ยอมรับกันปราชญ์หรือว่าบรมศาสดาของแต่ละท่านแต่ละท่านท่านก็พยายามที่จะขจัดสิ่งไม่ดีทำสิ่งที่ดีส่วนพระพุทธเจ้าเรานั้นขจัดสิ่งไม่ดีแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีให้ยิ่งขึ้นด้วยพร้อมกันนั้นก็ยังเข้าไปจนถึงรากเหง้าแห่งต้นเหตุที่เป็นพลังสำคัญที่สุดของมนุษย์คือจิตวิญญาณคือมโนหรือจิตวิญญาณเนี่ยยังเข้าไปถึงตรงต้นเหตุเลยเพราะกิเลสเนี่ยถูกค้นพบพระพุทธเจ้าคนพบว่าโอ้กิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ตรงต้นเหตุมันก็อยู่ที่ตรงจิตวิญญาณหรือมโนนี่เองมันเหมือนกันเป็นอคันตุกะมันเป็นแขกมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่เจ้าเรือนมันไม่ใช่เจ้าของบ้านมันเป็นอคันตุกะมันเป็นแขกมาจากที่อื่นแต่เป็นพลังงานที่เหมือนกันกับจิตวิญญาณเลยทำตัวทำตนเหมือนแล้วมันก็มาแผ่อิทธิพลอยู่ในจิตวิญญาณด้วยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยทั้งที่มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่เจ้าเรือนจริงพระพุทธเจ้าจับตัวนี้ได้เมื่อท่านเห็นว่าโอ้ไอ้ตัวนี้นี่เป็นตัวปลอมเป็นตัวร้ายแล้วท่านก็หาวิธีขจัดหาวิธีทำลายพลังงานอันนี้พลังงานที่เหมือนจิตนี่แหละอยู่ในจิตของเราของทุกคนต้องอ่านให้เจออารมณ์ที่มันเป็นโลภโกรธที่ท่านเรียกชื่ออย่างนั้นมันเกิดเมื่อไรมันวิจิต มันทำอย่างสนิทมันทำกันอย่างว่าเราไม่รู้ง่ายๆแต่มันเกิดเรารู้ถ้าศึกษาเรารู้โอ้นี่เกิดราคะแล้วเกิดโทสะแล้วเรารู้อ่านจริงๆหัดฝึกพอเกิดแล้วพลังงานตัวนี้มันเกิดอยู่ในตัวเรามันแฝงอยู่ในจิตเหมือนจิตจริงๆมันก็เป็นเราแต่เราไปมันเป็นเราเป็นและเราก็ยึดว่ามันเป็นเราเป็นแล้วเรายึดว่ามันเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยึดว่าเป็นเราทำลายมันเสียอาการอย่างนี้มันก็จะหายไปพอมันหายไปมันตายไปแล้วพลังงานที่ร้ายเร็วๆอย่างนี้หายไปเรื่อยๆพลังงานที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นแทนจิตพระพุทธเจ้าถึงได้พิสูจน์ว่าจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์นี่โอ้มันไม่โง่มันไม่เอาวิชาไปตามที่โลกเขามอมเมามันไม่เป็นไปตามโลกเขามอมเมาหรอกแล้วมันก็มีหลักที่พุทธเจ้าท่านยืนยันว่าอย่างนี้แหละดีอย่าไปทำอย่างนั้นเลยอาการอย่างนี้ดีอาการอย่างนี้ดีเช่นการให้นี่ดีการได้ให้นี่ดีการได้เสียสละนี่ดีไปพูดที่ไหนในโลกนี่ทั้งโลกเลยไปพูดตรงไหนก็ไม่มีใครเขาจะปฏิเสธหรอกว่าการที่ไปเอาของเขามากับอันที่เราให้เขาไปเนี่ยเอาออกจากตัวเราเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยดีเสียสละเนี่ยเป็นการทานหรือบริจาคหรือเนกขัมมะเป็นการเอาออกทั้งนั้นน่ะเอากายให้คนอื่นทานก็ให้คนอื่นจาคะก็ให้คนอื่นนะเสียสละนี่แหละเนกขัมมะก็ให้ออกไปเอาออกไปทั้งนั้นนะการทานหรือการเนกขัมมะเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมาฝึกฝนตรงนี้ฝึกฝนให้เป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าตั้งหลักคำสอนเอาไว้หมวดหนึ่งเรียกว่าทานเรียกว่าอนุปุพพคาถาอนุปุพพคาถานะอนุปุพพคาถาคือการพูดการบอกกันการพูดกันการเล่ากันการอธิบายกันคาถาแปลว่าคำพูดพูดกันบอกกันเล่ากันอธิบายกันให้พวกเรารู้กันท่านจัดเป็นหมวดหมู่เป็นลำดับอนุปนี่แปลว่าอนุปปุพพะนี่แปลว่าตามลำดับอนุปปุพพวิหารอย่างนี้เป็นต้นอนุปปุพพิคถาก็เป็นคำพูดที่มันเรียงตามลำดับต้นกลางปลายก่อนกลางหลังเป็นลำดับอย่างนั้นท่านจัดไว้5อย่าง5คำ5หัวข้อคือทานอันที่1ศีลอันที่2นะสักขะหรือสวรรค์ อันที่3อาทินวะหรือว่าโทษของกามอันที่4อันที่5เนกขัมมะเนกขัมมานิสังสาเนกขัมมานิสังสาก็คืออานิสงส์อานิสงส์ของเนกขัมมะเนกขัมมานิสังสาอันที่5นี่ถ้าจัดลำดับเอาไว้5ข้อนี้รวมแล้วตั้งแต่ต้นอาตมาเกริ่นเมื่อกี้ว่าทานก็เป็นการเอาออกเนกขัมมะเป็นข้อที่5นี่ก็เป็นการเอาออกเพราะฉะนั้นหลักอื่นๆใดๆทั้งนั้นเนี่ยจะเรียนรู้ศีลก็ตามศีลก็คือหลักเอามาปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่อเอาออกทำให้ยิ่งขึ้นศีลนี่ปฏิบัติมี2ในคือปฏิบัติอย่างบาปสมาจารกับปฏิบัติอย่างอภิสมาจาร บาปสมาจารนั่นคือเอาออกละออกคือบาปสมาจารส่วนอภิสมาจารนั้นสิ่งที่ดีทำให้ยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วศีลก็ทำบาปสมาจารนั่นแหละมากศีลก็ทำบาปสมาจารนั้นมากคือทำประพฤติในเรื่องข้อของบาปเนี่ยมากคือสิ่งใดไม่ดีเราเอาออกเอาออกเอาออกมันก็คือทานหรือเนี่ยขมะนั่นแหละสักขะสวรรค์ที่นี่สวรรค์นี่ก็เอาออกเราจะต้องออกจากสวรรค์นะฟังดีๆนะที่อาตมาอธิบายเนี่ยจะไม่เหมือนที่ใครๆอธิบายนะศาสนาไหนก็จะสอนให้ไปสวรรค์ให้ไปติดสวรรค์ให้ไปอยู่สวรรค์สุดท้ายศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทั้งสวรรค์ไม่มีทั้งนรก ไอ้นรกน่ะคือบาปสมาจารน่ะเลิกก่อนอยู่แน่ๆอยู่แล้วแม้ที่สุดคุณทำได้ดีเป็นสวรรค์มาถึงสวรรค์แล้วคุณก็จะต้องเลิกสวรรค์อย่าไปยึดสวรรค์เป็นราวเป็นของเราถ้าจะยังอยู่ถ้าจะมีชีวิตอยู่หรือจะยังไม่ดับสูญสิ้นไปจากวัฏสงสารนี้ก็อาศัยสวรรค์บ้างแต่อย่าหลงว่าสวรรค์เป็นแดนอยู่แดนเกษมสวรรค์เป็นภพเป็นชาติสวรรค์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องสิงสถิตอยู่นิรันดร์สวรรค์คือแดนที่วิเศษที่จะต้องพรากจากกันไม่ได้อย่าไปยึดอย่างนั้นศาสนาพุทธไม่ยึดอย่างนั้นแต่รู้ว่าเป็นอาลยะเป็นที่อาศัยหรือเป็นสรณะก็ได้เป็นที่พึ่งหรือเป็นนาถะเป็นที่พึ่งที่อาศัยหรือจะไปเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกวาสะจะเรียกนิเวศนิวาสอะไรก็ได้เป็นที่อาศัยภาษาบาลีมีเยอะแยะเราก็เพียงอาศัยแต่อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นธรรมะของศาสนาพุทธเป็นตัวสำคัญซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นเลยที่อื่นไม่มีการสอนอาการละออกหรือการทิ้งเป็นที่สุดศาสนาที่ไม่ใช่อเทวนิยมอย่างศาสนาพุทธจะไม่สอนอย่างนี้ศาสนาที่เป็นเทวนิยมมันมีแต่ติดยึดดีมันก็ดีเหมือนกันทิ้งชั่วเอาแต่ดีละหรือทิ้งแต่ชั่วเอาแต่ดีมีเท่านั้นชั้นเดียวสองของส่วนของพุทธนั้นมี2ชั้น3ชั้นละชั่วยืนอยู่ที่ดีแล้วมาทิ้งดีอีกละดีอีกวางดีอีกเลิกดีอีกสลายดีอีกสุดท้ายไม่ต้องไปทำลายหรอกดีนะแต่ว่าเราเนี่ยเอาตัวเราออกหรือสุดท้ายจริงๆจิตวิญญาณจะต้องทำความรู้สึกทำใจในใจอย่างลึกสุดเลยว่าเราไม่ต้องเอาอะไรและไม่ต้องไปมีอะไรเป็นศูนย์คือการละทุกอย่างจากกันทุกอย่างอันนี้เป็นสุดยอดของศาสนาพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทานเป็นหลักๆอธิบายกันไปเป็นขั้นๆเราจะเริ่มต้นในการทานแม้ที่สุดท้ายเนกขัมมะก็คือการทานการเอาออกด้วยกันหมดอย่างที่อาตมาสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วนะเพราะฉะนั้นหลักอื่นที่แทรกเอาไว้ศีลก็ดีสักขะเป็นสิ่งที่ดีเป็นฐานที่ดีนะแต่สุดท้ายก็จะเอาออกเหมือนกันกามาทินวะนะคำว่ากามนี่สำคัญกามแปลว่าความปรารถนาแปลว่าความใคร่อยากถ้าเราไปใคร่อยากในสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้ไปใคร่อยากในสิ่งที่แย่ที่เลวที่ร้ายหรือสิ่งที่ก่อทุกข์มันก็หาทุกข์มันก็ได้ทุกข์จะเป็นทุกข์ไปใคร่อยากในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในความซับซ้อนลึกซึ้งแล้วเนี่ยถ้าเราไปใคร่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยไม่รู้ไม่เทะมาเรื่อยๆอยากแต่มหาปอส่วนโลกุตระโดยอย่างหนึ่งโลกอะไรเรารู้ฐานไม่ติดอะไรทำมีฐานนั้นไม่ทำอะไรใกล้ในธรรมโดยเฉพาะธรรมก็ศึกษาเป็นทั้งโลกียธรรมและโลกุตระธรรมโลกียธรรมก็คือมีดีธรรมะที่เป็นโลกียกุศลก็มีเป็นโลกียะอกุศลก็มีเราก็เลือกมาเป็นละขั้นๆจนกระทั่งมาถึงโลกุตระนะมาถึงโลกุตระเป็นธรรมะระดับโลกุตระซึ่งสูงกว่าโลกียะโลกียะก็ติดอย่างหนึ่งทิ้งอย่างหนึ่งส่วนโลกุตระนั้นไม่ติดอะไรเลยได้รู้ฐานอาศัยดังกล่าวแล้วนะรู้ฐานอาศัยเช่นเราอาศัยเรือนร่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าแม้แต่นี่ก็ยังไม่ยึดอย่าไปยึดว่าเป็นเราและจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเราพูดด้วยตรรกะพูดด้วยเหตุผลพวกเราก็รู้ดีใช่ไหมรู้กันว่าจริงๆมันไม่ใช่ของเราเราเอามันไว้ไม่ได้สุดท้ายมันก็จะตายจากมันไป หรือแม้มันอยู่มันก็ยังตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปได้ในขณะที่มันยังเจริญงอกงามอยู่ก็เจริญไปจากเด็กไปถึงวัยขนาดหนึ่งมันก็เจริญงอกงามได้ในขณะที่มันยังเจริญงอกงามอยู่ก็เจริญไปจากเด็กไปถึงวัยขนาดหนึ่งมันก็เจริญงอกงามได้แข็งแรงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมมันก็เรียวโรยเหี่ยวเฉาอ่อนแอผุพังสุดท้ายก็แตกสลายนะซึ่งทุกคนรู้ดีแม้ยังไม่ถึงเวลาก็เข้าใจแล้วเห็นอยู่ทุกอย่างมีหลักฐานยืนยันทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้คนที่มีสมองมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะเพราะแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยยังไม่ใช่ของเรายึดเอาไม่ได้แต่เราอาศัยมันอย่างนี้เราอาศัยร่างกายเนี่ยรู้อาศัยแต่จะไปหลงร่างกายว่าเป็นเรามันไม่ใช่ของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยเราหลงมันมากประคบประงมมันมากประจบประแจงมันมากรักษามันมากเกินเราก็เป็นภาระนอกจากเป็นภาระแล้วทำลายคนที่รักษาร่างกายเกินนี่ทำลายมีคนในสังคมนี่รักษาโดยไม่รู้รักษาร่างกายของตนเองเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเสียทั้งเวลาเสียทั้งเรี่ยวแรงทุนรอนเสียทั้งวัตถุทรัพย์สริงคารอะไรก็แล้วแต่ให้แก่ร่างกายมอมเมากันจนกระทั่งร่างกายเอาอะไรมาใส่ให้มันไปทำให้มันอะไรแล้วแต่ยกตัวอย่างโง่ๆง่ายๆนะความโง่ง่ายๆแต่เขาว่าเขาไม่โง่นะเช่นเขาไปสักเป็นรูปสวยรูปงามอะไรเขาว่าสวยว่างามแล้วนะนั่นทำลายแล้วนะทำลายร่างกายเราจริงๆแล้วนะเอาละไม่สักไปเอามาใส่ร่างกายเสื้อผ้าหน้าแพรของอะไรไม่รู้เอามาใส่ให้มันหมุนเวียนไปโดยการมอมเมาของสังคมการค้าการขายมันเป็นเรื่องของการค้าการขายหลอกขายแล้วก็มาสร้างเป็นจิตวิทยาสังคมว่าโอ้โหมีชุดเปลี่ยนทุกวันนะวันหนึ่งหลายชุดด้วยชุดนี้ก็งามชุดนี้ก็งามชุดนี้ก็งามโอ้คุณมีแต่ของงามงามคุณมีมากดีจังโอ้คุณรวยจังคุณยิ่งใหญ่จังเลยคุณรวยด้วยนะมีมากด้วยนะแล้วก็มีแต่สวยๆราคาก็แพงๆด้วยโอ้โหคุณยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคนก็หลงความยิ่งใหญ่นั้นเสร็จแล้วเราก็เป็นท่าต้องไปหาเงินต้องไปหาอะไรๆมาซื้อมามีมามากมามายต้องรักษาต้องเก็บต้องงำต้องซักต้องอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นภาระให้แก่ชีวิตที่มากขึ้นหนักสามารถที่จะเอาทิ้งได้มหาศาลเลยแต่สังคมทุกวันนี้เนี่ยพวกคุณผ่านมาทั้งนั้นน่ะน้อยมากก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นมันโง่เครื่องนุ่งห่มกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยอันเป็นประโยชน์ตรงของมันไม่มีโรคไม่มีภัยสะอาดสะอ้านกันอุจจาร ด้วยมีสักพอสมควรผัดมาซักมาล้างมาหมุนเวียนมันก็พอแล้วทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตสมบูรณ์แล้วแต่เราเป็นหลงความมอมเมาเปลือกนี้เป็นต้นก็คือความโง่สังคมที่บอกว่าสังคมไฮโซสังคมที่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้เขามอมเมากันแล้วพวกคุณก็ถูกหลอกมาทั้งนั้นอาตมาก็เคยถูกหลอกอย่างนี้เป็นต้นเป็นความโง่ที่เขาไม่ศึกษาสัจธรรมเมื่อไม่ศึกษาสัจธรรมก็ทุกข์ยากแย่งชิงทำลายถึงขั้นฆ่ากันก็ได้แย่งเครื่องนุ่งห่มนี่ก็ยังไปเอาออกเดี๋ยวไปฆ่ากันได้นะหลงไหลในผมในเผ่าในเนื้อในตัวร่างกายอะไรก็ไม่รู้ต้องไปผ่าไปตัดต้องไปทำส่วนนั้นส่วนนี้อะไรให้มันอย่างงอนอย่างนี้อะไรก็ตามใจที่ไปมอมเมากันนะหลอกกันนะก็เลยกลายเป็นเรื่องติดยึดหลงติดตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปทำกันเสียเวลาผู้ใดฉลาดก็เลิกหรือทานหรือเอาออกหรือทิ้งนะเอาออก คนไปสักแล้วก็ช่างมันเถอะมันโง่ไปแล้วก็ทำเป็นตราเป็นตราที่จะเตือนหัวใจเลยว่ากูจะโง่ทีหลังแล้วจะไปโง่อย่างนี้อีกไม่ต้องไปทำให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกไปเอาออกหรือไปสักออกแล้วไปสักลบเสียเงินแพงเลยเนี่ยที่ยกตัวอย่างเสื้อผ้าหน้าแพรเนี่ยก็เอาออกเครื่องแต่งตรงแต่งตัวเครื่องประดับประดาอะไรก็เอาออกทานเพราะคำว่าทานนี่ก็คือสิ่งที่ไม่สมควรที่เราพิจารณาแล้วว่าเออเราควรจะเอาออกจากตัวเองก่อนตั้งแต่อบายมุขหรือสิ่งเปลืองสิ่งผลาญสิ่งที่ทำลายเวลาทำลายแรงงานทำลายทุนรอนเอาออกทานออกเลิกนั่นเองหยุดทิ้งไม่มีชีวิตนี้ไม่ต้องเกี่ยวข้องอสังสักขะไม่ต้องเป็นหลงว่ามันเป็นสวรรค์อาตมาอธิบายข้ามไปหาข้อที่3สักขะนึกว่ามันเป็นความสุขนึกว่าเป็นความเจริญนึกว่าเป็นความยิ่งใหญ่นึกว่าเป็นความโอ้โหวิวิสมาลาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งโลกมันมอมเมากันเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วโลกเลยไม่ละเว้นแม้แต่ในป่าแม้แต่คนชาวป่ามันก็ยังมาศรัทธาอะไรต่ออะไรติดนู่นติดนี่ห้อยอีลุงตงเตงเอาเขาเอากระดูกเอาอะไรมาเสียบมาปีกนกปีกหนูมาทำตั้งแต่ในป่ามาจนกระทั่งยันในเมืองบ้าบ้าบอบอแล้วหวงด้วยนะหวงเขาหวงกระดูกที่มันห้อยมันอะไรเนี่ยในเมืองในเมืองนี่ก็หวงอะไรล่ะหวงขี้หมูราขี้ม้าแห้งอะไรไม่รู้อาตมาใช้ภาษาเอาขี้ม้าทาสีมาหลอกขายซื้อผู้หญิงนั่นนะตัวดีซื้อหมดจริงๆยิ่งกว่าขี้ม้าด้วยเขามาทาสีขายซื้อทั้งนั้นตั้งแต่ในป่าจนกระทั่งในเมืองเหมือนกันติดยึดหวงแหนโอ้โหเป็นสมบัติเป็นอะไรก็นักหนานี่คือบ้าหอบฟางผู้บ้าหอบฟางทานออกอย่าไปหลงว่าเป็นสวรรค์เราได้เรามีแล้วมันก็เฮยิ่งใหญ่สวยงามมีศักดิ์มีสีมีมาดมีอะไรก็แล้วแต่โอ้ยหลอกกันไว้ในจิตวิทยาสังคมมันหลอกกันมากมายเพราะเรามารู้จากความจริงที่ทะลุทะลวงพวกนี้แล้วก็ประพฤติเป็นคนลดละเป็นคนเลิกออกทิ้งออกอาตมาปฏิบัติธรรมตอนแรกตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อาตมาอยู่ในเมืองมายาโทรทัศน์ก็อยู่กับแบบนั้นน่ะเขาก็บอกโอ้ยต้องเท่ต้องเก๋ต้องสวยต้องงามต้องหล่อต้องชั้นสูงอะไรก็แล้วแต่เพราะเสื้อผ้าหน้าแพรแล้วก็ซื้อราคาแพงๆอย่างถูกเราถือว่าเป็นของชั้นต่ำตั้งแต่บางทีถูกหลอกอย่างเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ซื้อแพงๆซื้อหามาไว้ประดับประดาไว้ใส่ไว้ถึกแม้แต่ว่าโก้ว่ายิ่งใหญ่พอจะมาปฏิบัติธรรมก็สละออกหมดทานไม่เอาแล้วหลงสักขะหลงเป็นสวรรค์หลงเป็นเรื่องสูงเรื่องวิเศษเรื่องโก้เรื่องอะไรต้องเข้าใจไปถึงจิตใจคำว่าสักขะนี่เป็นคำกลางทานศีลสักขะอาตกามาทินวะไปใคร่ไปอยากในสิ่งที่เป็นโทษมันเป็นโทษเป็นภัยมันเป็นธรรมภาระมันทำให้เราหนักหนามันทำให้เราติดยึดมันทำให้เรางมงายเราหลงเราโง่กามาทินวะไปใคร่อยากในสิ่งที่ไม่เข้าท่าไปใคร่อยากไปต้องการในสิ่งที่เฟ้อที่เกินไปใคร่อยากในสิ่งที่มันทำลายจนเราคนเรานี่สูญเสียอยู่3อย่างสูญเสียใหญ่ๆอยู่3อย่าง1สูญเสียเวลา2สูญเสียแรงงานแรงงานทางกายแรงงานทางความคิด3สูญเสียทุนรอนสูญเสียจังเลยเอาเวลาไปยุ่งกับการแต่งตัวเอาเวลาไปยุ่งกับไอ้เรื่องอบายมุขหรือเอาทุนไปโถมทุ่มโถมอยู่กับอบายมุขเอาแรงงานทั้งแรงความคิดแรงกายแรงความคิดไปวุ่นอยู่กับอบายมุขนี่ยกตัวอย่างชัดๆแม้คุณว่าไม่ใช่อบายอาตมาเคยบอกว่าเรื่องเครื่องแต่งตัวเรื่องไอ้แฟชั่นในสังคมโลกสังคมทุกวันเนี่ยนั่นคืออบายมุขของมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ไม่ใช่เบาเรื่องเครื่องแต่งตัวเนี่ยผู้ชายนี่ก็เป็นอบายมุขแล้ว อาตมาเคยพูดหลายทีแล้วอาตมาตั้งแต่เด็กอาตมายังเคยนึกมันก็มีไม่ใช่เด็กจนไม่เดียงสามีปัญญาพอสมควรแล้วอาตมายังเคยนึกว่าผู้ชายเนี่ยถ้ามันนุ่งกางเกงแดงมันคงตลกหน้าดูเลยนะอาตมาเคยนึกตั้งแต่เด็กเคยเล่ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงว่ามันคงประหลาดดีมนุษย์ผู้ชายนี่นุ่งกางเกงแดงเนาะมันคงประหลาดที่ไหนได้ทุกวันนี้ผู้ชายนุ่งกางเกงแดงมันเรื่องขี้หมาเลยมันเรื่องสามัญมันไม่มีอะไรมันนุ่งจริงๆด้วยโอ้อาตมาเป็นไปได้ยังไงเว้ยตั้งแต่เด็กอาตมานึกจริงๆจริงๆนะโอ้มันใส่เข้าไปได้ยังไงผู้ชายนุ่งกางเกงสีแดงแค่นี้อาตมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพิลึกแล้วแต่ก่อนนี่เด็กนึกเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันยิ่งกว่านั้นอะไรก็หมายลูกมันเกินที่จะนึกเกินที่จะคาดไปอีกไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟ้อที่เกินสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะเป็นมายึดถือเป็นสาระตรงนี้ทำให้เราเปลืองเวลาเปลืองแรงงานด้วยแรงความคิดแรงกายเปลืองทุนร้อนเงินทองทำมาหาได้สิ่งเหล่านี้นะไอ้แฟชั่นหรือไอ้เรื่องโลกที่มันมอมเมาเรียมันเอาไปกินหมดเพราะฉะนั้นคนเนี่ยพึ่งตนเองไม่รอดพึ่งตนเองไม่รอดเพราะถูกพวกนี้ผลาญบอกไม่พอกินไม่พอใช้ก็คุณไปถูกเขาหลอกให้กินไปใช้อะไรมากมายเกินไปเมื่อถูกหลอกให้ไปกินไปใช้มากมายเกินไปแล้วมันจะไปพออะไรมันไม่พอหรอกเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วไปหลงว่ามันเป็นสวรรค์เป็นเรื่องความสุขโลกียะนะโลกียะสวรรค์เป็นเรื่องความสุขได้สมใจแล้วก็สุขในโลกธรรมสี่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้ลาภมาก็เป็นสุขได้อะไรมาก็แล้วแต่เป็นสุขความจริงแล้วผู้ที่รู้จริงแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันจะได้มาได้ด้วยสามารถได้ด้วยเราเป็นสิทธิเราทำเองด้วยเราสร้างขึ้นมามันก็เป็นลาภโดยธรรมเป็นลาภธรรมิกาก็รู้ว่าก็รู้ว่าดีมันได้มาโดยบริสุทธิ์ก็รู้เป็นสิ่งที่ดีด้วยสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมามันก็ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องฟูใจให้มันเป็นกิเลสอันนี้อาตมาอธิบายลึกๆให้ฟังนะแต่คนเรามันห้ามไม่ได้หรอกมันเคยตัวมันถูกฝึกมาอู้ดีใจได้ลาบทำอะไรเป็นผลปลูกต้นไม้ต้นไม้เกิดขึ้นมาอู้ดีใจสวยงามมันออกดอกออกผลงดงามนั่นจะเป็นลาบโดยธรรมนะเราปลูกเองมันขึ้นมาสวยแม้แค่ดีใจในพระเจ้าให้ศึกษาแล้วมันต้องไปฟูใจอะไรมันมากมายไปปีติดีใจอะไรกันนักหนามันลาบก็คือลาบมันได้ลาบมันก็ทำไมต้องดีใจอะไรก็ได้ยังเป็นได้แลกเปลี่ยนมาแบบได้เปรียบแบบทุนนิยมเนี่ยไปแลกเปลี่ยนไปค้าไปขายไปทำอะไรสร้างอันนี้ขึ้นมาเอาไปให้คนอื่นตีราคาให้แพงกว่าทุนแทะแพงกว่าสิ่งที่ควรจะแพงสิ่งที่ควรจะไปตั้งราคาเอาแพงได้แพงมาดีใจนี่คือระบบทุนนิยมระบบที่ยิ่งทำลายสังคมทำลายมนุษยชาติซึ่งเป็นสัจจะที่อาตมาพยายามขยายความอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยรู้กันแล้วได้สมใจในลาภสมใจในสิ่งที่ได้เปรียบเอาเกินได้ได้มามากมากได้เป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้นเลยเป็นความโง่เป็นความทุจริตไปได้เปรียบเข้ามาแล้วมาดีใจเนี่ยซึ่งเขาไม่พูดกันทุกวันเนี่ยระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นวิธีการที่หาทางเอาเปรียบแล้วได้เปรียบเมื่อได้เปรียบมาแล้วก็ดีใจนี่เป็นเรื่องเลวร้ายในเรื่องแม้ขนาดคนในพวกเราเนี่ยขายข้าวขายของเนี่ยบริษัทต่างๆพวกเราไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าพวกเรายังมีนิสัยอย่างนี้ยังสร้างนิสัยอย่างนี้กันเลยยังมาดีใจยังมาทำจะต้องเอาเปรียบจะต้องเอามากๆเกินๆไว้ให้ได้ทั้งๆที่อาตมาพาขายมาพาขายให้ขาดทุนยังใจยังขาดทุนไม่ลงเลยนะยังขาดทุนไม่ลงเลยยอมลดราคาไม่ลงเลยทั้งที่มันลดได้อยู่ได้ไม่ได้จะต้องเอามากๆไว้นี่คือกิเลสที่เราไม่รู้ตัวสละไม่ออกขี้เหนียวหวงแหนตรณีเนี่ยพวกนี้เนี่ยพูดไปมันเป็นภาษาที่ขยายความให้เห็นให้รู้อะไรได้ลึกๆเยอะแยะนะเพราะการได้สมใจมาบำเรอใจของตนแล้วก็ฟูใจนะเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าสุขได้ลาภมาได้ยศ ยศชั้นสรรเสริญเป็นอำนาจเป็นฐานะได้สรรเสริญได้รับการยกย่องเชิดชูได้สัมผัสสมใจในกามเป็นโลกียสุขในรูปมาสมใจมันสวยมันงามมันเป็นรูปที่เหมาะใจอะไรต่างๆตามที่ใจเราไปกำหนดได้เสียงได้กลิ่นได้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายหรือตามใจที่ปรารถนาเป็นอัตถัตถสุขสุขที่มีใจตั้งเป้าไว้อันไม่เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงนะถูกใจตัวเราตามใจตัวเราใจเราปรารถนาตั้งอะไรไว้ได้สมใจสุขนี่เป็นโลกีทั้งนั้นเลยเป็นโลกที่ถูกหลอกเมื่อมาเรียนรู้โลกุตรธรรมมาเรียนรู้ศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้สมใจมันดีใจเป็นสวรรค์สักขะเป็นสวรรค์โลกกามทินวะสมใจได้ใคร่สิ่งที่สมใจเป็นโทษเป็นภัยเป็นภาระเป็นความหนักเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้เราก็จะสั่งสมเราก็จะถ้าได้หอบหวงแล้วเราก็จะเป็นภาระทำให้แก่ตนเองทำเผื่อคนนั้นคนนี้สอนคนนั้นคนนี้โง่ต่อเราโง่คนเดียวไม่พอสอนลูกๆให้โง่ต่อสอนหลานๆให้โง่ต่อพวกคุณนี่แหละสอนลูกๆด้านหลานให้โง่ต่อเถียงมาสิคือเราโง่มาแล้วเราไม่รู้ว่ามันโง่เราไปหลงอย่างที่หลงเครื่องแต่งตัวหลงนั่นหลงนี่หลงเฟ้อๆเกินๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันพาเป็นภาระพาเป็นทุกข์ซึ่งมันนอกสาระแล้วเนี่ยคุณก็สอนต่อเอาอย่างกันนอกจากเอาอย่างกันแล้วตัวเองก็หลงเฟ้อไปเกินกว่านั้นเฟ้อไปเฟ้อเท่าไรก็เนี่ยสวยไม่ลูกเท่ไม่ลูกยิ่งใหญ่ไม่ลูกลูกมันก็ตามกันบ้าไปได้วยกันเลยโง่ไปด้วยกันหมดสังคมอย่างนี้ไม่ฟื้นหรอกสังคมที่ฟุ้งเฟ้อเงี้ยไม่ฟื้นหรอกนะแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าเป็นสังคมที่ดูเหมือนมันช่างอับเฉาดูเหมือนมันช่างมอซอดูเหมือนมันช่างอะไรอ่ะกระจอกอะไรก็แล้วแต่ชาวโศกเรานี่นะปฏิบัติธรรมประพฤติอาตมาว่าอรุตอาตมารู้จักแก่นของศาสนาพระพุทธเจ้ามักน้อยสันโดษไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้อาตมาก็พามาทำโดยที่โดยให้รู้จักลดละมาก่อนเลยมีน้อยๆแล้วก็ให้ถึงขั้นบางทีรู้สึกจะกระเบียดกระเสียนด้วยซ้ำไปให้ลองดูซิว่าเรามีกระเบียดกระเสียนเหมือนคนจนๆเนี่ยเขากระเบียดกระเสียนเขาก็ยังอยู่รอดเราก็ยังอยู่รอดลองดูจนกระทั่งทุกวันนี้นี่เฟ้อแล้วนะพวกเรานี่ชักเฟ้อแล้วจะกินจะใช้ของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่เรียกว่าโภชนะหรือโภคะของกินของใช้ที่จะบริโภคหรืออุปโภคเนี่ยนะซึ่งเป็นหลักประพฤติโภชนีมัตตัญญุตาของท่านอีกอันอยู่ในจรณะนะเราก็ชักมีกันเฟ้อๆแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จักโทษที่มันเฟ้อมันเกินเราก็บ้าสะสมบ้าแสวงหาบ้าแย่งชิงกันเข้าไปก็ยุ่งมันเมื่อเราไม่ใบบ้าเฟ้อไม่บ้าแสวงหาไม่บ้าแย่งชิงแล้วดีไม่ดีอะไรเฟ้อก่อนเราก็ไม่สร้างเราก็มาสร้างสิ่งที่มันไม่ใช่ของเฟ้อสร้างสิ่งที่มันเป็นสาระสร้างให้มากๆแล้วเราก็ได้อาศัยกินใช้เมื่ออาศัยกินใช้พอเหลือเราก็เผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานพิสูจน์ว่าเราเป็นนักสร้างแล้วก็เป็นนักให้เป็นผู้ทานศีลทุกข้อมาควบคุมการประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อให้ทานเพื่อให้สละศีลก็มาเพื่อให้เนกขัมมะศีลก็มาสอนเพื่อให้ออกให้เอาออกเอาออกตั้งแต่วัตถุทานไปจนกระทั่งถึงอภัยทานจนกระทั่งถึงธรรมทานเพื่อให้เอาออกทั้งนั้นแหละศีลก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะมารู้จุดกลางว่าสวรรค์เนี่ยสักขะเนี่ยมันมีสวรรค์สองอย่างสวรรค์โลกิยะก็คือได้เป็นสมใจอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้แล้ว ได้ลาภมาสมใจได้ยศมาสมใจได้สรรเสริญมาสมใจหรือได้กามคุณห้ามาสมใจหรือได้อย่างที่เราสมมุติไว้ในใจเป็นอุปทานสมมุติไว้กําหนดไว้ในใจสมใจต้องการเอาตามใจตัวเองให้ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าอัตตาสมตัวตนใจของตนสุขของตนสุขสมใจข้าอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากนั้นก็เป็นอัตถะสุขทั้งนั้นสมใจตนนั่นแหละเป็นสุขสวรรค์โลกียะได้มาสมใจตนได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขพวกนี้มาสมใจตนเป็นโลกียสุขทั้งนั้นศาสนาพระเจ้าก็มาสอนให้รู้จักว่าโอ้ไม่ต้องไปบำเรอใจหรอกถ้าเราจะมีลาภเราก็สร้างขึ้นขยันมันเพียรสร้างไอ้สิ่งที่ควรสร้างสิ่งที่ไม่ควรสร้างอย่าไปสร้างมันเลยเสียเวลาโง่เป็นภาระเปลืองเปล่าไม่เป็นสิ่งไร้สาระต้องรู้จักสิ่งที่เป็นสาระเพราะนั้นก็มาทำสิ่งที่เป็นสาระเอาเดี๋ยวเอาแรงเอาเวลาเอาทุนร้อนมาสร้างสิ่งที่เป็นสาระเมื่อเป็นสาระแล้วเราก็อาศัยมันได้จริงอาศัยกินอาศัยใช้พอเหลือให้มากให้เหลือแล้วเราก็สะพัดให้ก่อยคนอื่นแจกจ่ายเชื้อจานเกื้อกูลกันไปเวลาวันละ24ชั่วโมงเราก็เอามาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าทุนร้อนเรามีไม่ต้องมากยิ่งมีมากก็ยิ่งดีถ้ามันมีมาโดยธรรมมีมาโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเอาทุนร้อนมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ยิ่งดีไม่ใช่เอาทุนร้อนไปเฟ้อไปเกินในเรื่องไม่เข้าเรื่องเสียหายนะเวลาก็เอามาสร้างสรรค์เอามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าไปเพราะคนที่เข้าใจถึงสภาพสำคัญตรงนี้เวลาก็ดีทุนร้อนก็ดีแรงงานก็ดีเอามาสิ่งสร้างสิ่งที่เป็นสาระมันก็จะเกิดสิ่งสาระไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ทำลายคนข้างนอกเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลามากเขามีกิจมากเขามีธุระมากจริงๆธุระบ้าๆบอๆเยอะเขาเป็นนำมาเป็นธุระหมดทำไมชาวอโศกเศรษฐกิจพังบันไลชาวอโศกไม่ได้มีทุนร้อนมากไม่ได้เป็นคนสะสมทุนร้อนก็ไม่มากสมบัติไม่มากแต่มีหมู่คนเป็นกลุ่มเป็นหมู่ถ้าว่าเป็นครอบครัวนะชาวอโศกมันครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้มีคนร้อยคนครอบครัวชาวอโศกร้อยคนพอเศรษฐกิจล้มเศรษฐกิจพังครอบครัวที่เขามีลูกเต้ามีครอบครัวมีพลประชากรอยู่ในครอบครัว5คน8คนเขามีรายได้เดือนหนึ่งคนละหมื่น 20,000 30,000 ก็มีครอบครัวนั้นเขาเลี้ยงตัวไม่รอดชาวโศกครอบครัว100คนแต่ละคนไม่มีใครมีรายได้หมื่นเลยนอกจากไม่มีรายได้หมื่นแล้วไม่มีรายได้เลยกว่า50คนมีรายได้มันลิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆรวมแล้วในร้อยคนเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ครอบครัว5คน8คนที่มีรายได้ตั้งหลายหมื่นเดือดร้อนกันถึงฆ่าตัวตายก็มีนี่เศรษฐกิจพังไปคราวที่แล้วพ.ศ.40ชาวโศกนี่มีหลายกลุ่มอยู่ไม่เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะรู้จักสาระเพราะไม่เฟ้อไม่เกินเพราะไม่เดือดร้อนแม่อาตมาจะอธิบายยังไงเนี่ยอาตมารู้สึกว่าอธิบายไม่เก่งอธิบายไม่เก่งว่าทำไมมันอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะชาวอโศกเอาเวลาที่มีเท่ากันกับครอบครัว8คนที่เขาล้มละลายเขามีรายได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นรวมกันแล้ว8คนรวมแล้วรวมได้ตั้งหลายหมื่นดีไม่ดีจะมากกว่าคนร้อยคนของชาวอโศกด้วยชาวโศกไม่เอาเงินไปซื้อแหวนไม่เอาเงินไปซื้อขนมไม่เอาเงินไปซื้ออะไรเฟ้อๆเฟ้อๆเอามาซื้อแต่สิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่ซื้อด้วยสร้างเองด้วยไม่เอาเวลาไปเต้นกระดอกกระแดกไม่เอาเวลาไปเสียอะไรก็ไม่รู้เวลามันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเอาไปแต่เอามาช่วยกันทำคนละเล็กคนละน้อยก็แล้วแต่ทำอะไรสร้างผักสร้างของกินของใช้สร้างไอ้สิ่งที่เป็นสาระซึ่งมันพูดไม่หมดหรอกที่จำเป็นสำคัญในชีวิตเพราะวันหนึ่งก็มีสิ่งจำเป็นสำคัญมาใช้คุ้มแต่คนที่อีก7คน8คนมีอาชีพอะไรไม่รู้อาชีพไม่ใช่สาระเลย พราะฉะนั้นเขาต้องได้เงินได้เงินถ้าไม่ได้เงินเขาไม่มีอะไรอาศัยเขาอาศัยไม่ได้สิ่งไม่ไร้สาระเขาจึงอยู่ไม่รอดตายแม้จะหาข้าวมากินก็หาไม่เป็นแม้จะหาสาระอะไรต่ออะไรมาอาศัยในชีวิตเขาก็เอาไม่ได้ตายหรือไม่ตายก็เดือดร้อนมากจนกระทั่งต้องไปทุจริตทุจริตมากเข้าไม่มีทางออกก็ฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยอาตมารู้สึกว่าอธิบายยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ไม่รู้จะทำยังไงจะให้เข้าใจใครๆที่เข้าใจได้ก็เก่งนะอาตมาว่าอาตมาอธิบายไม่เก่งแต่ถ้าคุณฟังนี่คุณเข้าใจได้อาตมาก็ว่าพวกคุณฉลาดนะสิ่งอย่างนี้อยู่ในสังคมนี่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นเลยนะอาตมาไม่ได้อธิบายถึงคำว่าเนกขัมมะอานิสงส์ของเนกขัมมะอานิสงส์ของการเอาออกเอาออกตั้งแต่ทานวัตถุจนทานจิตใจอภัยเลิกในอารมณ์ที่โกรธที่อาตมาพูดแล้วว่าใจของเรานี่แหละมันเป็นมันโกรธมันโลภมันอะไรต่างๆนานาอ่านพลังงานเหล่านั้นแล้วก็เลิกพลังงานเหล่านั้นออกไปนะเป็นอภัยทานแล้วเราก็มีธรรมก็เอาธรรมมาแบ่งกันเราตั้งแต่คนที่จะมีธรรมทานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมแล้วเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนที่ไม่โกรธไม่โลภกรรมกิริยาคนไม่โกรธเนี่ยมีอยู่ในตัวมีอยู่ที่ไหนใครพบใครเห็นคนนี้เมื่อไรก็ควรโกรธไม่โกรธแฮควรโลภไม่โลภแฮควรโลภตามภาษาโลกีนะไม่โลภควรโกรธไม่โกรธเขาก็มีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีอาการที่เป็นตัวอย่างการเป็นตัวอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ทำทานแล้วคนที่ไม่มีกิริยาโกรธให้คนเห็นเสมอกรรมกิริยาอย่างนี้กระทบสัมผัสกันแล้วกระทุ้งกระแทกมีการกระทบกระเทือนกันอย่างนี้อย่างนี้ควรโกรธไม่โกรธเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นทานแหละนี่ตัวอย่างที่ดีจากคนนั่นเป็นการทำทานโดยไม่ได้ทำไม่ได้ทำทานหรอกแต่มันเป็นทานโดยธรรมมันเป็นธรรมทานโดยธรรมเป็นตัวอย่างเป็นสมณะสารูปเป็นปาสาธิกะเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสมีพฤติกรรมไม่โกรธไม่โลภทำการงานทำนนทำนี่ทำอะไรอะไรแล้วก็ไม่โลภสร้างมากแล้วก็ให้คนมันก็ซ้อนไปอีกการให้ก็เป็นทานผู้ที่ทำกิริยากรรมไม่หัวไม่แหนเจือจานเอื้อเฟื้อเจือจานก็เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างเป็นธรรมทานเพราะฉะนั้นแต่ชาวจารีประเพณีของพุทธมีสมณะไปเป็นปฏิฆา6แล้วก็มีทายกเอามาทำทานมาให้ตั้งแต่เห็นกิริยาทานนั่นเป็นตัวอย่างของธรรมทานคนที่เห็นการใส่บาตรการใส่บาตรเป็นธรรมทานของผู้ที่ได้เห็นการใส่บาตรกรรมกิริยาการใส่บาตรเป็นธรรมทานสำหรับผู้ได้พบเห็นหลายชาติหลายประเทศเห็นการใส่บาตรเป็นเรื่องเลวร้ายออกกฎหมายห้ามการใส่บาตรถือว่าเป็นการขอทานถือว่าเป็นการขอทานเป็นการผิดนี่คือความซับซ้อนลึกซึ้งในสังคมที่มนุษย์ยังไม่รู้เท่าทันไม่รู้ถึงเพราะการใส่บาตรหรือการตักบาตรบิณฑบาตเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์ไม่จริงนะมนุษย์ไม่จะขอทานกับบิณฑบาตนี่มันคนละเรื่องกันนั้นลึกซึ้งซับซ้อนมันกรรมกิริยาเดียวกันไม่เดียวกันหรอกที่จริงมันไม่เดียวกันหรอกกรรมกิริยาของผู้บิณฑบาตท่านก็เดินไปธรรมดาผู้มาขอใส่บาตรต้องมาขอไหว้แล้วก็ขอใส่ท่านหน้าเลื่อมใสจึงให้ท่านให้ทานท่านไม่สะสมท่านเป็นคนมักน้อยสันโดษท่านเป็นคนไม่มีท่านเป็นคนไม่เฟ้อท่านเป็นคนไม่ได้เป็นโลภโมโทสันอะไรจริงๆเพราะตัวท่านเองท่านก็มีทรัพย์สินมากกว่าผู้ให้ผู้ให้เนี่ยมีทรัพย์สินมากกว่าท่านจริงๆมันเป็นเรื่องสัจจะเพราะผู้ที่มีมากกว่าก็ไปเกื้อกูลเพราะการกิริยาของธรรมทานมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธถึงมีอะไรอะไรละเอียดลึกซึ้งตั้งแต่บิณฑบาตเช้ามีแล้วแสดงธรรมทานกันแต่เช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ พราะฉะนั้นมีทานมีธรรมทานวัตถุทานมีอภัยทานอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติที่จะต้องศึกษาและก็กระทำซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติที่จะต้องศึกษาและก็กระทำเมื่อกระทำมันก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ในโลกผู้ใดกระทำได้ประจำคนนั้นก็แสดงสิ่งที่ดีผู้ใดทำสิ่งที่ดีให้ทานอยู่เสมอๆหรือเป็นผู้ที่มีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีกายกรรมที่ดีเป็นกายกรรมที่สร้างสรรค์แข็งแรงอดทนพวกนี้เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นกรรมกิริยาเป็นอิริยาบถที่ดีสร้างสรรค์แล้วก็ไม่หวงไม่แหนสร้างสรรค์อย่างสามัคคีสร้างสรรค์อยู่กับอย่างสงบกับผู้ที่ทำงานร่วมกันอะไรต่างๆนานาสอนกันแนะนำกันบอกกันหรือเล่าเรียนกันถึงเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ของเรามีหมดตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่สอนกันแนะนำกันบอกกันเอื้อเฟื้อเจือจานกันสร้างสรรค์สร้างกันและกันเสริมสร้างกันและกันให้เป็นคนมีสมรรถนะมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนสร้างและก็บริจาคหรือทานหรือแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลสังคหะสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องวิเศษของมนุษย์เพราะถ้าเผื่อว่าเราจะมีความใคร่อยากเรียกว่ากามะเราก็ต้องใคร่อยากสิ่งที่มีปัญญาเลือกเฟ้นอย่าไปใคร่อยากในสิ่งที่เฟ้อที่เกินสิ่งที่ไม่เข้าท่าเนี่ยจะมาอธิบายอย่างผู้ใหญ่อธิบายอย่างผู้ควรได้ฟังกันให้ฟังอธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นเหมือนปฐมหนึ่งอะไรเงี้ยทานคือการให้ศีลคือข้อควรรักษาที่เอามาพฤติสักขะคือสวรรค์สิ่งที่ควรจะได้มีความยินดีมีความสุขเสร็จแล้วก็ไปติดสวรรค์กันหมดอธิบายอนุปปคาถา5ข้อนี้ไปติดอยู่ที่สวรรค์หมดซึ่งไม่ใช่ของพุทธทีเดียวพุทธจะต้องรู้ว่าสวรรค์นี่แหละเป็นตัวหลอกที่สำคัญเพราะฉะนั้นโทษของการใคร่อยากที่จริงใคร่อยากนี่ไม่ใช่โทษทั้งหมดธรรมกาโมไม่ใช่ความเป็นโทษอธรรมกาโมคือถึงเป็นโทษไปใคร่อยากในอธรรมและอะไรล่ะเป็นธรรมอะไรล่ะเป็นอธรรมก็ต้องศึกษาเป็นเรื่องลึกซึ้งกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งจะต้องรู้จักนะเพราะเมื่อเรารู้จักโทษภัยของการใคร่อยากแล้วเราก็ต้องมาใคร่อยากในสิ่งที่ไม่ใช่โทษไม่ใช่ภัยเมื่อมาใคร่อยากในสิ่งที่ไม่ใช่โทษไม่ใช่ภัยสุดท้ายจริงๆแล้วเราก็จะต้องละออกหมดเนกขัมมะสรุปแล้วหลักปฏิบัตินี่มีแต่ทานเท่านั้นยิ่งใหญ่เกิดมาในชีวิตนี้มาเป็นนักสร้างศาสนาอื่นเขาก็บอกพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างและเป็นผู้อะไรเป็นผู้ให้หรือผู้ทานเป็นผู้ประทานพระเจ้านี่คือผู้สร้างและกับผู้ประทานเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เขาจริงยิ่งใหญ่คนก็จะมีพฤติกรรมอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องติดยึดอย่างเป็นพระเจ้านิรันดร์เพราะศาสนาพุทธนั้นข้ามขั้นของการเป็นพระเจ้าไปสุดท้ายก็มีนิพพานมีจบจุดจบที่สลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรไว้เป็นสองขั้วขั้วพระเจ้านั้นเขาจะมีอย่างยิ่งใหญ่นิรันดร์แล้วยิ่งใหญ่ไม่มีการลดยิ่งใหญ่มีให้ยิ่งใหญ่มีให้นานเท่านานนิรันดร์และยิ่งใหญ่ส่วนพุทธนั้นอีกขั้วหนึ่งศูนย์ไม่มีเลยไม่เหลือเลยหมดทั้งกาละกาละก็ศูนย์หมดแล้วแม้แต่เวลาก็ไม่มีอย่าว่าแต่กรรมกิริยาเลยกรรมกิริยาที่ยิ่งใหญ่กรรมกิริยาที่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่หมดทั้งกรรมหมดทั้งการกระทำหมดทั้งพฤติกรรมไม่มีอิริยาบถอะไรศูนย์ไม่เหลืออะไรเลยเวลาก็หมดพฤติกรรมก็หมดเพราะฉะนั้นพลังงานอะไรในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ที่จะค้นพบในวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ออกมาขนาดไหนก็ตามจนกระทั่งมาเป็นชีวะมาเป็นอัตภาพของมนุษย์มาเป็นอาตมันหรืออัตตาของมนุษย์ซึ่งจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารศาสนาพระพุทธเจ้าค้นพบว่าเป็นพลังงานอันนี้ตีไม่แตก เพราะถ้าไปยึดไปอยู่กับพระเจ้าเป็นนิรันดร์มันก็เป็นพลังงานที่มันจะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเพราะศาสนาของพระเจ้าเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยจะเรียนรู้ละเอียดถึงเรื่องวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดพอเกิดแล้วก็จะไปตามวิบากมันจะหมุนเวียนไปตามวิบากมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นดีมากดีน้อยตามวิบากที่มีมาแล้วก็รับวิบากอัตภาพนั้นมารับวิบากแต่ละคนแต่ละคนมีแต่ละคนซึ่งยอมรับอยู่แล้วว่าแต่ละคนคือแต่ละคนเพราะแต่ละคนมีอัตภาพมีของตนของตนอัตภาพหรืออัตนิยาของตนของตนของตนของตนนั่นแหละมันเป็นอัตภาพของตนของตนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาของตนของตนนี้ไปรวมอยู่กับพระเจ้ารวมอยู่นิรันดรอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าไม่มีนิรันดรไม่มีอัตภาพเป็นของตนนิรันดรเพราะเทวนิยมนิรันดร พระพุทธเจ้าบอกนิรันดรหรอกคุณจะไปยึดอยู่อย่างไรสักวันหนึ่งถึงวาระคุณก็จะหมุนเวียนใหม่เสื่อมใหม่ไม่คงที่ไม่คงทนจะบอกว่านิรันดรพระเจ้านิรันดรอยู่กับพระเจ้าแล้วนิรันดรไม่มีออกมาไม่จริงอันนี้แย้งกันของพระเจ้ากับของพระพุทธเจ้านี่ต่างกันของพระเจ้านี่อยู่กับนิรันดรอยู่สวรรค์แล้วสวรรค์นิรันดรเที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้หรอกของพระเจ้าสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงแท้สวรรค์ก็จะต้องเสื่อมและสุดท้ายก็จะต้องมาวัฏสงสารเพราะฉะนั้นแต่ละอัตภาพแต่ละถ้าคนคุณไม่ปฏิเสธว่าคุณก็คือคุณเขาก็คือเขาแต่ละคนแต่ละคนอัตภาพของใครของมันนั่นแหละเมื่อได้อัตภาพแล้วก็จะมีวิบากเป็นของตนมีวิบากเป็นของตนของตนมีกรรมสกะมีกรรมเป็นของของตนมีวิบากเป็นของตนแล้วก็รับผลของกรรมคุณจะทุกข์คุณจะสุขคุณจะใหญ่คุณจะยิ่งคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะดีจะชั่วจากวิบากของตนทั้งสิ้นนี่เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ส่วนเทวนิยมนั้นไม่รู้พอไปจบอยู่ที่พระเจ้าแล้วก็ไม่มีรายละเอียดต่อแล้วแม้แต่หมุนเวียนวัฏสงสารก็ไม่รู้อีกศาสนาพระเจ้าตายแล้วไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าจบเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้าก็ดีดีตรงที่ว่าให้คุณทำดีดีดีดีดีดีดีดีดีอย่างเดียวยึดดีให้แรงแรงเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้านี่จะทำดีได้แรงแรงมากๆเลยมุ่งมั่นมากมากเลยแล้วเขาก็จะพยายามปลุกเราให้ยึดให้ติดให้แรงให้เอาจริงเอาจังยึดตัวกูของกูให้แรงแรงแรงแรงศาสนาที่ยึดแรงแรงแรงแรงมากที่สุดในสมัยนี้คือศาสนาอิสลามสอนให้ยึดติดพระเจ้าให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยึดที่แรงมากเขาจึงยึดเป็นกลุ่มเป็นหมู่มากทุกวันนี้ดูเหมือนจะอิสลามนี่แหละมากที่สุดในโลกศาสนาเป็นนับถือศาสนาเนี่ยจะยึดแรงแล้วก็จะไม่ออกง่ายๆยึดติดแล้วมันจะไม่ออกง่ายแล้วก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาศัยพลังงานปลุกเราให้ยึดแรงๆศาสนาพระเจ้านี่สอนคนข้ามกันให้ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเพราะฉะนั้นจึงจะมีกลุ่มน้อยศาสนาพระเจ้าจะมีกลุ่มน้อยจะไม่มีเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนศาสนาคริสต์ไม่เหมือนศาสนาพระเจ้าเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้สะสมไม่ได้สอนให้ยึดไม่ได้สอนให้นั่นให้ติดแต่สอนให้ปล่อยให้วางให้จางให้เลิกให้สลายเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันแต่จะมารวมกันอย่างแน่นซับซ้อนแน่นอย่างใช้ปัญญาแน่นอย่างที่แน่นสลายได้ประหลาดเนาะแน่นสลายได้แน่นอย่างที่เรียกว่าถ้าจะยืนหยัดยืนยันก็ยืนหยัดยืนยันแข็งแรงแต่จะปล่อยวางได้สนิททันทีมีสภาพ2ใน1นะ2 in 1ของพุทธเนี่ยนะมีสภาพ2ใน1อย่างพิเศษนะอาตมาอธิบายถึงลักษณะธรรมทานก็ดีศีลก็ดีสวรรค์หรือสักขะก็ดีอากามาทินวะโทษของการความต้องการโทษของความต้องการคนเราต้องมีความต้องการความต้องการที่สูงท่านเรียกว่าวิภวตัณหาอาตมาไม่ได้อธิบายเราวันนี้เป็นความต้องการอุดมขั้นอุดมการต้องการได้นิพพานนี้เป็นต้นแม้แต่ต้องการทำดี ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปตีทิ้งตัณหาว่ามันเป็นของเลวทั้งหมดไม่ใช่ตัณหามี3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาวิภวตัณหานี่คนไม่เข้าใจเลยแม้แต่ชาวพุทธนึกว่ามันเป็นตัณหาแล้วตีทิ้งมันหมดเลยตัณหาอะไรก็ไม่ได้เลยกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกอีเดียตเป็นพวกเป็นคุณรู้จักคุณไหมภาษาอีสานว่าโจโลเฮ็ดโจโลมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเป็นคนเซ่อๆซื่อๆเซ่อๆไม่มีอยากได้ไม่อยากได้อะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่พลังงานสร้างสรรค์ไม่ใช่พลังงานคุณค่าอะไรเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าก้อนดินก้อนหินก้อนดินก้อนหินยังมีพลังงานศักดิ์นะมันมีพลังงานศักดิ์ที่มันติดตนติดตัวกันมันยังมีอะไรอะไรของมันมันยังรวมตัวกันไปตามเหตุปัจจัยไอ้นี่ยิ่งกว่านั้นใครจะผลักไปไหนลมพัดก็ไปตามลมใครจะผลักไปโน่นไปนี่ก็ได้อย่างนี้ว่าก็แหมมันยิ่งกว่าเศษวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่มันต้องมีพลังงานความคิดมีพลังงานผลักดันของตนเองผลักดันให้ไปในทิศทางที่ต้องการมีปัญญานำมีทิศทางมีความรู้ไอ้นี่ไม่ไปทางนี้นะทำอันนี้มีพลังงานขับดันให้มีพลังงานสร้างสรรค์ได้คนเนี่ยไม่ใช่ก้อนหินก้อนดินขับพลังงานขับดันของตัวเองได้อันนี้เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงสุดวิเศษเลยเพราะฉะนั้นคนจึงจะต้องมาศึกษาจะต้องรู้จักความต้องการหรือจุดเป้าประสงค์อาตมาก็เคยบอกว่าพระพุทธเจ้านี่มีตัณหาพระพุทธเจ้ามีวิภวตัณหาที่อยากจะสร้างศาสนาให้สมบูรณ์มานิมนต์อาราธนาบอกท่านบรรลุอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วนี่ตายซะสิในพระไตรปิฎกมีไว้ยืนยันไว้ชัดเจนพระเจ้าบอกโอ้ยังมานเรายังสร้างศาสนาไม่เสร็จพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเรายังไม่แข็งแรงยังไม่ตั้งมั่นยังไม่รอบรู้ยังไม่จำแนกธรรมยังไม่ปรับประวาทะยังไม่อะไรสมบูรณ์เนี่ยเรายังไม่ตายหรอกมานโอ้โหดื้อจังเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างศาสนาอีกยังอยากจะให้คนเจริญอีกมันเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นตัณหาหรือเปล่ามันก็เป็นความต้องการเป็นความประสงค์เป็นความมุ่งหมายแล้วถ้าเกิดทำจนสำเร็จเพราะถ้าคนไม่มีจิตอย่างนี้นะมันก็เหลวไหลหมดสิเมื่อเราเข้าใจอะไรหลวมๆเข้าใจอะไรไม่ครบไม่พอมันก็ไม่มีอะไรดีเกิดมาเป็นคนมันก็จะต้องเข้าใจอะไรให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อธิบายกันเพี้ยนๆผิดๆไม่ครบไม่บริบูรณ์มันก็เลยไม่เจริญได้ศาสนาพุทธนี่อาตมาว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่คนเข้าใจยากและปฏิบัติตามได้ยากแต่แม้ยากมันก็ดีที่สุดที่จะต้องทำนะอาตมาก็ว่าพวกเรายังใส่ใจในธรรมะอันนี้อยู่ธรรมะของพุทธหรือศาสนาพุทธนี่เป็นธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะไปหาบริวารหรือไปหลอกล่อหรือไปโฆษณาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่โฆษณามีแต่บอกความจริงเปิดเผยความจริงประกาศความจริงออกไปใครรับรู้มีปัญญาเห็นดีก็มาเอาก็จะต้องมาถูกสอบถูกคัดถูกพิสูจน์ตัวเองเข้ามาจึงจะเข้ามาได้ไม่ได้รับง่ายๆไม่ได้รับง่ายๆไอ้ที่จะไปหลอกไปล่อมานะยิ่งไม่เอาใหญ่เลยอาตมาเคยพูดอาตมาไม่อยากได้หรอกคนที่หลอกมาได้ล่อมาได้คนที่ถูกหลอกมาได้ล่อมาได้นี่คนฉลาดหรือโง่แล้วเอามาทำไมล่ะคนโง่ขนาดเอาคนฉลาดมานี่คัดเฟ้นมานี่เลือกเข้ามาเนี่ยอาตมายังเหนื่อยจะตายชักอยู่แล้วอะขนาดคัดเลือกเอาคนฉลาดมานี่ยังโอ้โหยังก็นึกว่าฉลาดแล้วนะทำไมยังมาโง่อยู่อีกขนาดว่าคัดเลือกแล้วเอาคนฉลาดมานี่ยังหนักยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วไปหลอกเอาคนโง่มาอาตมาว่าคนไปหลอกเอาคนโง่มาเนี่ยโง่ก่อนคนที่เขามานะใช่ไหมคนที่ไปหลอกเอาคนโง่มาน่ะนะได้คนโง่มาคนนั้นน่ะโง่ก่อนคนที่เขามาไปหลอกเอามาทำไมได้คนที่ถูกหลอกมาโอ้ พราะฉะนั้นในโลกนี้มันจะไม่จำเป็นต้องหลอกมีแต่บอกสิ่งที่ดีที่งามถึงสิ่งวิเศษลึกซึ้งนี้กันไปใครรับได้เอาแกรับไม่ได้กันแล้วไปนะอาตมาได้เอาเรื่องของ อนุปปภิกขาถามาอธิบายโดยพิสดารอธิบายให้พวกเราได้ฟังนะสรุปแล้วคนเราทุกวันนี้เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ให้กันคนไหนที่สามารถสร้างสรรค์ได้มีงานวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์กระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานเป็นกรรมะซึ่งเป็นกรรมะเป็นการงานที่เป็นการงานสร้างสรรค์เป็นการงานที่เป็นสาระที่เราก็ได้อาศัยคนอื่นก็ได้อาศัยใช้สอยเป็นการสร้างคุ้มตัวงานที่เราสร้างเราทำเนี่ยมันคุ้มตัวเรากินเราใช้วันๆเกินเผื่อคนอื่นเผื่อได้มากเท่าไหร่คุณค่าได้สูงคุณค่าได้มากเท่าไหร่ให้แก่คนอื่นได้มากเท่าไหร่คนนั้นแหละเป็นคนที่กำไรเป็นคนได้ให้ได้ให้เผื่อแก่คนอื่นมากๆคนกำไรระบบทุนนิยมนี่ไม่มีกำไรหรอกระบบทุนนิยมคือระบบที่ขาดทุนฉิบหายวายป่วงระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นระบบที่สร้างคนให้ไปเป็นคนที่ขาดทุนฉิบหายวายป่วงเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไปได้กำไรแบบทุนนิยมเป็นคนได้โลกโอ้โหวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเท่าไหร่หรอกบางทีก็ไปเที่ยวไปเตร่ไประเริงสำราญอะไรมีเงินทุนรอนเอาไว้สะสมไว้มากๆแล้วเอาเงินเหล่านี้ของตัวเองไปทำอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของตนสักอย่างหรอกแต่ตัวเราเองยึดว่าเป็นของเรายิ่งมีหลักเกณฑ์ของสังคมเนี่ยนี่เป็นของคุณเป็นสมบัติของคุณเป็นสิทธิของคุณอะไรก็แล้วแต่มันก็เลอะเทอะไปหมดไปยึดเอามาเป็นของเราสัตว์เดรัจฉานมันไม่เคยยึดเลยว่าไอ้นี่เป็นบ้านของคุณไอ้นี่เป็นอะไรมันจะขี้ใส่มันก็ขี้ใส่ไม่ใช่บ้านของคุณหรอกมันอยากจะมาเกาะมันก็เกาะไล่มันก็หนีมันไม่ไปรบราอะไรกับคุณถ้ามันอยากจะอยู่ถ้ามันอยากจะรบราไล่มันไม่หนีมันจะกัดคุณก็ได้นะบางสัตว์บางตัวนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนนี่แหละมันไปยินยอมกันนะสรุปแล้วถ้าใครสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้มากและเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระและก็เกื้อกูลให้คนนั้นแหละกำไรยิ่งสร้างที่เป็นสาระที่มีค่าสูงแล้วก็ได้ให้แก่ใครมากมากมากมากเป็นธรรมทานก็ยิ่งใหญ่ราคายิ่งแพงธรรมทานสูงสุดราคาแพงที่สุดอภัยทานรองลงมาวัตถุทานต่ำที่สุดมันก็ไล่ไปเป็นลำดับแต่มีความซับซ้อนเหมือนกันนะธรรมะมันก็มีราคามีค่าเหมือนกันบางธรรมะบางทีมันราคาถูกกว่าวัตถุก็ได้ธรรมะบางอย่างแต่ถ้าพูดขึ้นซับซ้อนทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มันมีซับซ้อนมากเลยการแสดงการทานการแสดงการฟังธรรมเรามาเป็นตัวอย่างในการที่จะมาทำวัดอย่างนี้ก็เป็นธรรมทานอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างนี่เรามานั่งธรรมทานมานั่งขึ้นศาลาสมณะมานั่งขึ้นศาลาสิกขามานั่งขึ้นศาลาเป็นตัวอย่างอันดีงามแก่พวกคารวาสแก่พระสกอุบาสกอุบาสิกามันก็เป็นธรรมทานเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมทานเป็นปาสาธิกะเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่ดีงามเป็นพฤติกรรมที่ดีของสังคมของมนุษยชาติเป็นธรรมทานนี่เป็นต้นก็ดีงามเพราะงั้นเราจะทำจะพยายามทำจารีตประเพณีวัฒนธรรมทำพฤติกรรมอันดีอันงามเป็นธรรมทานให้แก่สังคมมากๆราคาแพงกว่าวัตถุทานอภัยทานก็ดีละออกซึ่งสิ่งที่ควรละออกละความโลภเป็นอภัยละความโกรธเป็นอภัยนี่เป็นต้นละความหลงเป็นอภัยอภัยทานอย่างนี้เราก็ต้องมาทำเราต้องมาสร้างมีทานมีศีลตั้งกฎตั้งหลักตั้งเกณฑ์หรือตั้งใจอธิษฐานหรือตั้งกรรมฐานหรือตั้งสัจจะอะไรก็ได้เป็นหลักเกณฑ์ให้แก่ตัวเองประพฤติเพื่อเจริญทางบาปสมาจารหรือเจริญทางอภิสมาจารก็ตามนั่นเป็นศีลแล้วก็ได้ดีเรียกว่าสวรรค์อย่าไปหลงติดสวรรค์จงเรียนรู้สวรรค์ทั้งโลกิยะและสวรรค์ทั้งโลกุตระสวรรค์โลกิยะนั้นจะยิ่งพอกเพิ่มให้เราเองหนักหน้าลำบากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องรู้ในฐานของตนถ้าตนเองยังไม่ไหวจะเอาฐานสวรรค์ไปเป็นเครื่องอาศัยก็ต้องรู้ว่าเพียงอาศัยนะติดยึดไม่ได้เ